सजनिया माटे मन की मूरतिया तेरी घड़े सजनिया माटी मन की मूरतिया तेरी घड़े नजरिया तुझको निहारे सारे रंग फीके पड़े हो सजनिया माटी मन की मूरतिया तेरी जाना मैंने जाना तो ये जाना जिया मेरा तोरा है दीवाना जब से मिली है नजरिया नहीं मुझे अपनी खबरिया ओ जाना मैंने जाना तो ये जाना जिया मेरा तोरा है दीवाना जब से मिली है नजरिया नहीं मुझे अपनी खबरिया आ भी जा बैया में प्रीत की छैया में हो सजनिया माटी मन की मूरतिया तेरी घड़े मेरे घर बन के चंदनिया जाने कब आएगी सजनिया जिया कहे थाम के चुनरिया छोड़ो नहीं सारी उमरिया मेरे घर बन के चंदनिया जाने कब आएगी सजनिया जिया कहे थाम के चुनरिया छोड़ू नहीं सारी उमरिया कभी तू बाबरिया कह दे सावरिया ओ सजनिया माटी मन की मूरतिया तेरी घड़े सजनिया माटी मन की मूरतिया तेरी घड़े नजरिया तुझको निहारे सारे रंग फीके पड़े हो सजनिया माटी मन की मूरतिया तेरी घड़े सजनिया माटी मन की मूरतिया तेरी घड़े।